بسم الله الرحمن الرحيم وقد يكون بغير لبزه نهو قعدت جلوسا كلا كلا با مفعول مطلق دا مغاير دخبل لفظنم وي لقد يكون بغير لبزهنا معلوميجي دا مغایرت با کم وی او دا مغایرت با کله په اعتبار د ماده سره وی او کله په اعتبار د باب سره وی. مغایرت په اعتبار د ماده سره دا مطلب دی چې د فعل به یو ماده وی او د مفعول مطلق به بلا ما دوی لك قعدت جلوسا مثال شو او كلب دا تغير بحسب الباب بي نو بحسب الباب تغير مطلب دا دي چه ما دب بدل بدل بي فعل ما دب بدل بي او دا مفعول مطلق ما دب بل باب لي لك انبته الله نباتا بي بيواني كانا دلتا فعل چې هغه انبته ده دا باب افعال له ثلاثي مزید نه ده او مفعول مطلق چې نباتن ده ثلاثي مجرد نه ده متغیر به حسب الباب ده به په دې مقام کې د سیبوي او د جمهور اختلاف ده په دې معنی کنه سیبوی وی چی پا ما بین دا فعل و دا مفعول مطلق که با مغایرت نوی او دا دو پا نیزبان دی مطابقت شرط دی پا ما بین دا فعل دا مفعول مطلق که خیلی دی کنی دی او کم زکی چی فعل او مفعول مطلق که مغایرت را غلی وی نوې آل ته به تعویل کوو څه به کوو دا تعویل به کوو خبر باندې پوهېږي که نه پوهېږي ځکه تعویل به ځکه کوو چې مفعول مطلق دې ته ویلی کېږي چې فعل مذکوره به مشتمل وي په دې باندې د قبیلې د اشتمال د کل نه په جنس باندې او که مغایرت راشي بے دغه اشتمال نرز نو هغه پا قعدت جلوسن کی تاویل کی هغه وید دی تقدیر دسه دی چه قعدت و جلست جلوسن نو جلوسن مفعول مطلق دی نو جلستو نا واقع شوه دی نو فعل و مفعول مطلق یوشانت دی فهمی من کنه او دا انبته اللهو نباتن کې چې کوم دی کنه آلتا غصو ویدا انبته الله فنبتا نباتن شو په دې معنی نه تغیر به حسب الباب او به حسب المدا دواړه نه مني اب کې تعویل کوي خبر معنی پوښ کنه لیکن جمهور نو هاتوای چې د دې په مابین کې مغایرت راتللې شي شیشنا؟ مغایرات لاتش اوائی چی دا سیبوی مذبو دا ضعیب دی عقلا او نقلا عقلا خو پا دی وجبان دی ضعیف دی چی پا دی که تقدیر او تاویل تا ضرورت رازی سیبوی تقدیر کئی تاویل کئی او تقدیر خلاف اصل لی ایوی معنی کنه او نقلن پا دیو جبان دی مذب دا سیبوی ضعیف دی چی تغایر پا ما بین دا پیعل دا مفعول مطلق که اغا واقع دی و راغل دی او دیر زعی ندا سشتره چی آل تا تاویلم نشی که دلی پا یه میمانی کنه لکا حلفتو یمینن حلفتو یمینن او لا یزرونه شیئن یا لن یضر الله شیئا، دلته یمینا او شیئا دا مفعول مطلق واقع شوی دی او مغایر دی د فعل نه، خیال دی که نه دی؟ او په دې کې تعویل هم نه کیږي، ځکه چې دا اسماء جامد دي. خبره ورته پوه شو که نه؟ او د سیبوی د دلیل نه جواب کوي. سیبوی ویلي وو چې مفعول مطلق دی ته وایي چې فعل مذکوره به مشتمل وي په دې باندې د قبیلې د اشتمال د کل نه په جز باندې. نو جمهور نحات وایي اشتمال عام ده، اشتمال عام که دا لفظن وي او که معنن وي، لفظن وي او بیا لفظن هم عام ده که بالذات وي او که بلا واسطه وي. لیکن سببه هغه رالګي او هغه وایي چې په لا یضرونه شیئا کې هغه څه کوي دا تعویل کوي. هغه وایي چې دا شیئن په معنی د قلیلن باندې دی او دا صفت دی دپاره د موصوف محذوفه چې زورن دی. څه شی دی؟ نه تقدیر به داسې شي لا یضرونه ضرا قلیلا، یضرونه ضرا قلیلا قلیلا. خبر من تاسو نه پوهیږي نه فعل او مفعول مطلق کې مغایرت رانغی. به هر حال دا سبق پرون هم تاسو ته ما ویلی وو، خبره باندې پوهیږي که نه؟ خو بیا مې را معاد که یو اعتراض دلته واردیږي د هغې لپاره. اعتراض په وقد یکون بغیر لفظه باندې واردیږي. اعتراض دا دی چې په لفظه کې دا ضمیر چا ته راجع دی؟ پرون نه کړی. یا به دا ضمیر راجع کې مفعول مطلق ته، او یا به ضمیر راجع کې فعل ته، دواړه محال دي. که ضمیر راجع کې مفعول مطلق ته نو بیا به معنی دا شي چې یو به دا مفعول مطلق بغیر لفظه، بغیر د لفظ د مفعول مطلق نه، بغیر د لفظ د او کون د مفعول مطلق بغیر د لفظ د مفعول مطلق نه دا خو محال دی. مفعول مطلق بغیر د لفظ نه څنګه راځي؟ نو کون د مفعول مطلق بغیر د لفظ نه محال دی. او که ضمیر راجع کې فعل ته نه دا خو محال دی، ځکه معنی به دا شي چې کله به مفعول مطلق وي بغیر لفظه، په غیر د لفظ د فعل نه، غیر د نو دا ځکه محال نه چې مخکې تا دا خبره وکړه چې مفعول مطلق باندې به فعل مذکوره مشتمل وي، دې سره خو به خامخا فعل ورسره وي مفعول مطلق سره. وي جواب دا دی چې لفظه کې ضمیر راجع دی فعل ته، ضمیر راجع دی فعل، او دا غیرو صفتی دی په معنا د مغایر سره دی، په معنا د مغایر سره. نو معنا دا شوه چې کله به وي دا مفعول مطلق مغایر د خپل فعل نه لبزنه، کله به دا مفعول مطلق دا به مغایر وي د خپل فعل نه لبزن. لکه تفصیل به په قعدت جلوسن کې هغه تفصیلا ذکر شو، پوه شو په دې معنی؟ دا خبره ختمه شوله. وقد یحذف الفعل لقیام قرینه جوازا، کله کله به فعل حذف کولی شي په وقت د قیام د قرینې کې، او قرینه عامه ده که قرینه حالیه وی او که قرینه مقالیه وی. طالبانو لفظ د قد چې کله په فعل مضارع باندې داخل شي نو تقلیل فایده کوي. نو د قد یحذفو نه دا خبره معلومیږي چې دا حذف د فعل به کله کله وي، دا به لږ وي. اصل داره چې فعل به څه وي دا به ذکر کیږي. بي الفعل كي الف لام عهد دي او ماهود دينا اغا فعل ده مفعول مطلق ده ده مفعول مطلق فعل يعني عامل ناسبا ده بكلا كلا حذف كي مفعول مطلق با ذكر وي خدا غيت كم فعل لو عامل ناسبا ده اغا بكلا كلا حذف كي با طالبانو جوازن دا صفت ده پارا ده مفعول مطلق محذوفا چه حسفن ده او جوازن پا معنى ده جائزن بانده ده لکه ده خبر تفصیل سو سو کرته تاو سا ذکر شوه ده نو دوباره من نه معاد کو که قول کلمن قدما خیر مقدمن لکه دا قول استا ایساقا لمن قدما یو سړی د سفر نه راشي او هغه ته توی خیر مقدم په خیر رالی سړی د سفر نه راشي او هغه ته توی خیر مقدم وي نو دلته طالبانو حذف د فعل جایز دی حذف راغلی دی په حذف جوازی سره حذف او قرینه ور باندې حال د قادم دی حال ده چې کم سړی د سفر نه راغلی دی قرینه ور باندې حالت دی په دې مقام کې سوال واردیږي سوال دا دی چې نه منم چې دا مفعول مطلق دی ځکه مفعول مطلق خو دې ته وایي چې فعل مذکوره به په دې باندې مشتمل وي د قبیلې د اشتمال د کل نه په جز باندې او دلته فعل چې قدیمتو دی اگه خو مشتمل لی پا قدوم بانده نه پا خیره بانده خیره ما فول مطلق ده نو قدیم تو اگه خو پا قدوم بانده مشتمل لی نه پا خیره بانده او دویم اعتراض داده که شرط پا مفول مطلق که داره چه دا با مصدر وی او خیره خو اسم تبذیل لی وی جواب داده چه دیتا مفعول مطلق ولی شوه ده مجازن پا اعتبار ده موصوب محذوف سرا یا پا اعتبار ده مضاف الیه سرا دیتا مفعول مطلق ولی شوه ده مجازن پا اعتبار ده موصوب محذوف سرا یا پا اعتبار ده مضاف الیه سرا په اعتبار د موصوب محذوفه سره تقدیر د عبارت به داسې شي قدمت قدوما خیر مقدم قدمت قدوما خیر مقدم پوهیږي او چې په اعتبار د مضاف الیه سره شي نو بیا خو مقدم مضاف الیه مصدر میمیدی وایي معنی کنه نو مفعول مطلق صحیح شو ووجوبا سماعا دا عطب ده پا آغا جوازن بنده کلا کلا با عامل ناسبا دا مفعول مطلق حذف کوله شی حصبا واجبا سماعيا یا مسموعا سماعا پا معنا دا سماعيا سرکی یا پا معنا دا مسموعا سرکی کلا کلا با فعل عامل ناسبه حذف کیگی پا حسب وجوبی سماعی سره طالبانو حسب وجوبی یو سماعی ده بل حسب وجوبی قیاسی ده حسب وجوبی سماعی دیتا ویلے کیگی چه دا دا یو قاعدی او دا یو ضابطی ما تحت نوی بلکه آغا موقوف وی پا سماع بانده دا عربونا قاعده اولا نوی ضابطه اولا نوی خود آغای حسب موقوفی پا سماع بانده دا عربونا او حسب وجوبی قیاسی دیتا ویلے کیگی چه په هغه کې د یو قاعده د یو ضابطې دخل وي هغه به د یو قاعده د ضابطې په بنیاد باندې هغه فعل څه کېږي دا حذف کېږي به تاسو پوه شئ مثلو سقيا ورعيا وخيبة وجدعا وحمدا وشكرا وعجبا فهي بمعنى كان دائم مثال نذكر كي لك سقيا رعيا إلى آخره دلتا فعل حذف ده شده؟ فعل حذف ده فعل زكا حذف ده فعل زكا حذف ده چه پا کلام دا عربو کی پا کلام دا عربو کی نده موجود شوه استعمال دا افعال عاملو پا دی مصادرو کی پا کلام دا عربو کی نده موجود شوه تشه استعمال دا افعال عاملو دا دی مصادرو سرا او دا معنى دا حسب وجوبی سماعی دا اے با الفاظ دیگر عرب دا دی مصادر سرا دا دی مفول مطلق سرا فعل نذکر کئی خبر من پوش او بس دیتا حسب وجوبی سماعی وینو دا عرب ونا دا غصیر دلیشی وزدلت على سقيان دا پارا پيل حزب دي چه سقاك الله سقيان ويگي رعيان دا پارا پيل حزب دي رعاك الله رعيان خيبتن دا پارا پيل حزب دي خاب خيبتن خاب خيبتن چه كل انسان خپل مطلوب حاصل نك فاي كده سيش نامرادش او جدعن مانا سره جدع جدعا او جدع ولیکی پوز کٹ کولو تا غوک کٹ کولو تا شند کٹ کولو تا ایتا جدع وی او حمدن مانا اے حمد تو حمدن تیل حضب دیکن دے شکرن کی مانا شکر تو شکرن او دیبل پارا عجب تو عجبن عجب تو عامل حذف ده په مصادر هو کنه ده حذف حذف ده دلته سوال واردی سوال ده چې تا خو ویلې چې په کلام د عربو کې په کلام د عربو کې نه ده موجود شوه استعمال د افعال عاملو د دې مصادر سره دا خبره نه منم نه منم دا خبره چه نده موجود شوه استعمال دا افعال عاملو پا کلام دا عربو کی پا دی مصادرو کی بلکه پا بعض مصادرو سرا افعال موجود شوه دی دا بعض مصادرو سرا افعال حمدتو حمدن حمدتو حمدن او شکرتو شکرن حمدتو حمدن له خلقوائی شکرت و شکر الله خلق وای خل لیکنه نو خلق سوی دا حمد تو حمدن وای شکرت و شکرن ویلی کیگی پیلو سر ذکر دے عامل ناسبو سر ذکر دے جواب داده چه مراد دا عدم وجود نا پا کلام دا پو صحاو کده او دا لغت غیر پسیح دے من چې وایو چې عامل به سره نه موجودیږي او ال د به حذف کیږي په حذف وجوبي سره نو دا موږ په کلام د پوسهاو کې ویو او دا تا چې کوم لغت ذکر که دا لغت غیر فصیح ده او دویم جواب داده چې موږ چې وایو چې دلته به حذف د فعل واجب وي نو دا حذف وجوبی پا اغا وقت دے چه کلا دے سرد علام نوی سنوی دا؟ سرد علام نوی او دا تا چه کم مثال ذکر کرل دا چه شئی دا بغیر دلام نوی بغیر دا؟ لام نوی حمد تو حمدن دے که خلام نشتره شکر تو شکرن که چه دے؟ لام نشتره عامر با وص اعتراض که اعتراض داده چې به خودل د مثال مطابق د ممثل سره نشو دا به مثال مطابق دلته هم نشته ده کنه دا جواب داده هغه جواب داده چې پنیز مصنف رحمه الله باندې دلته لام مستعمل ده خلام حذف شوه ده د پاره د اختصار مصنف رحمه الله پنیز باندې په دې مثالونو کې لام شته ده لام مستعمل ده خو حذف شوه ده د پاره د تشینه د وجه د اختصار نه او علامه رازی یو قاعده د ذکر کړله علامه رازی یو قاعده ذکر کړله ډېره بهترینه قاعده ده قاعده دا ده علامه رازی و چې هر هغه مفعول مطلق هر هغه مصدر چې هغه نسبت فاعل ته شوی وي یا مفعول ته شوی وي په واسطه د هر په جر باندې کله بزن یو که تقدیرن وي او مقصود د دغه مفعول مطلق نه بیان د نوع او بیان د عدد نوی نه د دغه مفعول مطلق عامل به حذف کولای شي خبر ما نه پوهیږي د زبردست قاعده ویل لخه امیر تنده دی ول راوچو شیخ رازی وای هر هغه مفعول مطلق هر هغه مصدر مصدر مفعول مطلق یو شی دی چې داغه نسبت فاعل ته یا مفعول ته شوی وي په واسطه د حرف جر باندې لفظن یو که تقدیرن وي او مقصود په دغه مصدر باندې بیان د عدد او بیان د نوع نه وي خبر ما نه پوي تاسو کنه نو آل تبس کیږي دغه عامل د دغه مصدر عامل لدقه مفعول مطلق هغه به حذف کیږي خبر مانه پوی کنه برابر خبر ده کم دا مصادر او کده دینه غیر نور وی سبق مان نه پوی یاره و زکا چې جاری مجرور چې کم ده دا متعلق ده په دقه مصدر پورې نو دا به قائم په مقام د فعل باندې په عمل کې دا به قائم په مقام د فعل باندې په عمل کې دا خبره ختمه شوله نو سره شهید دی مقام ته چې دلته په دې امثله مذکوره وکې عامل ناسبه حذف دی کنه حذف نو دلته حذف وجوبی دی چې دی د وجد وجود د قرینې نه او د وجد صدمه صدمه قرینا نسب د معمول له قرینا نسب د معمول له او صدمه صدمه قیام د معمول په زید عامل باندې خبر من پوه شوی نو دلته فعل حذف دی په حذف وجوبی سره په حذف وجوبی سمعی سره د وجد وجود د قرینینه قرینه نسب د معمول له سقینا و رعین باندې نسب دی کنه دی ته په دې علامه ده چې فعل حذف دی او صدمه صد څه شی دی اغا قیام د معمول لپاره زید عامل باندې بس کنه ابو وګورئ